audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Radę do spraw samorządu terytorialnego powołał prezydent. Ma ona pomóc w komunikowaniu się z samorządowcami. Do nauki wrócili już wszyscy uczniowie. W ławkach spędzą miesiąc, a później rozpoczną się wakacje. Serwis zaczynamy jednak od meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Broniąca tytułu Iga Świątek gra ze Słowenką Kają Juwan w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Teraz Polka prowadzi 1-0 w setach i w drugim secie jest również na prowadzeniu. Dodajmy, że Iga Świątek obchodzi dzisiaj swoje 20 urodziny. O 18.30 w Trójce podsumowanie dzisiejszych zmagań podczas turnieju. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw samorządu terytorialnego. Ma ułatwić dialog między Kancelarią Prezydenta a samorządowcami. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Karolu, z jakimi zadaniami będzie się musiał w najbliższym czasie Rada, z jakimi zadaniami będzie musiała się zmierzyć w najbliższym czasie? Rada będzie pomagała prezydentowi w podejmowaniu decyzji związanych z samorządami. Jednym z pierwszych zadań będzie na przykład zebranie doświadczeń gmin w wychodzeniu z pandemii i prowadzeniu akcji szczepień. Wyzwań według prezydenta jest jednak znacznie więcej. Andrzej Duda zaznaczył, że to właśnie gminy i powiaty odpowiadają za to, jak wyglądają i funkcjonują polskie miasta, miasteczka i wioski. Jest rzeczywiście w Polsce ten rozwój bardzo widoczny. Ktoś, kto przyjrzy się polskim miastom, miasteczkom, wioskom, widzi tą zmianę na przestrzeni ostatnich 30 lat w sposób bezapelacyjny i bardzo wyraźny. Od współpracy rządu i samorządu będą zależały kolejne lata rozwoju Polski, dodał prezydencki minister Paweł Szefernaker. Współpraca rządu i samorządu w najbliższych latach będzie nastawiona na wiele inwestycji, na realizację Polskiego Ładu. W skład Rady do spraw samorządu terytorialnego weszli ministrowie i samorządowcy, w tym na przykład prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta i były wojewoda małopolski Piotr Ćwik. W ostatnim czasie prezydent powołał również Rady do spraw społecznych, zdrowia i rolnictwa. A relacjonował Karol Surówka. Wszyscy uczniowie wrócili do nauki w ławkach. Od dzisiaj lekcje w szkole mają wszystkie klasy podstawówek i szkół średnich. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, mówi, że sensem pracy każdego nauczyciela i dyrektora są spotkania z uczniami. Trochę zmieniliśmy w ogóle optykę i samowidzenie szkoły. Teraz nie mamy już żadnych wątpliwości, że istotą szkoły to jest jednak spotkanie i bycie wspólne i uczenie się w interakcji na żywo. Uczniowie w szkole spędzą prawie miesiąc. Koniec roku szkolnego 25 czerwca. Rusza największe w tym roku ćwiczenie wojskowe o kryptonimie Dragon 21. W manewrach weźmie udział blisko 9,5 tysiąca żołnierzy oraz około 800 sztuk wojskowego sprzętu. Pierwsze zadania na poligonach mundurowi zaczną wykonywać już jutro, poinformował dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych, generał Jarosław Mika. Ćwiczenie, które jest rozgrywane niemalże na terenie całej Polski, ale przede wszystkim we wschodniej części Polski. Myślę tutaj o poligonie Orzysz, o poligonie Dęba, ale i również pewne epizody będą się odbywały na pozostałych poligonach, tak jak Drawsko-Pomorskie czy poligon Żagań-Świętoszów. W ćwiczenie Dragon 21 będą zaangażowani żołnierze wszystkich rodzajów wojsk, z jednostek lądowych, morskich i powietrznych po oddziały specjalne. Na manewry składa się w sumie 16 różnego rodzaju mniejszych ćwiczeń. Jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać projekty do 14 plebiscytu Wydarzenie Historyczne roku 2020. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Projekty ukazujące naszą historię można zgłaszać w trzech kategoriach, wyjaśnia kierownik działu promocji Muzeum Historii Polski Emilia Szczęsna. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Zapraszamy na stronę whr.mushp.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat tego, co należy zrobić, aby zgłosić swój udział w plebiscycie. A dyrektor muzeum Robert Kostro wyjaśnia, że w tym roku spodziewa się dużej liczby projektów, które były prezentowane przede wszystkim online. Spodziewamy

Tego życzymy i będziemy mieli jeszcze życzenia. Ach, ryzłem się w język. Niespodziankę dla Igi Świątek, która to w pierwszym secie wygrała 6-0, a w drugim prowadzi 4-3, ale przegrywa 15-40. W tej godzinie do 14 zajmiemy się problemem hejtu internetowego. Jaka powinna być riposta na internetowy hejt właśnie? Ostra, zdecydowana, czy może grzeczna i empatyczna? Odpowiedź już za kilka chwil, a do śmiechu też przed 14 powtórka z rozrywki. Dziś bardzo przyjemny odcinek polecamy Państwu. To m.in. atrakcje tej godziny w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No i muzyka. Panie grają, to my też. rozgrzewające nagranie. Okazuje się, że wraz ze wzrostem średniej temperatury powierzchni Ziemi sportowcy, zarówno ci profesjonalni, jak i amatorzy, coraz częściej poddawani są ekstremalnym warunkom pogodowym, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. No, pomimo tak zaawansowanych technologii, upał staje się coraz większym problemem dla organizatorów wydarzeń sportowych i uczestników tych zawodów. Igrzyska przed nami. Panie też grają w słońcu. Iga Świątek w pierwszym secie, przypomnę, wygrała z Kają Juwan 6-0, w drugim wygrała 5-4 na French Open. Panie grają już godzinę i 5 minut. No to u nas coś na ochłodę. Maj się kończy, więc ostatni dzwonek. Dzień za dniem. Program trzeci. Oh, It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog in the spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need, if you wanna breathe. I got the best minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to go. With a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get all in an instant. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, you preach. Don't be young and foolish. Don't know what you're doing. Don't know what you lost until she's gone. She had a pretty face, drove you wild. But you ain't had that Snoop Doggy Dog style. I'm not sure what I see. You don't work with me. Are you telling me? Snoop Dogg, 23 minuty po godzinie 13. Sztuczna inteligencja zmierzyła się z mową nienawiści w internecie. Naukowcy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze startupem technologicznym Samurai Labs, zajmującym się tworzeniem mechanizmów ograniczających agresję w grach komputerowych, stworzyli bota, który odpowiadał na krzywdzące lub nienawistne komentarze. Szczegóły badań przybliży Monika Suszek. Zespół psychologów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem profesora Michała Bilewicza przeprowadził symulację komputerową, w jaki sposób hejt wpływa na społeczeństwo. Zauważyliśmy, że po iluś takich iteracjach mowa nienawiści zaczyna dominować w społeczeństwie, że staje się taką absolutną normą i dominującą reakcją wobec różnych grup mniejszościowych staje się emocja pogardy, a nie emocja empatii. Psycholog dr Beata Rajba dodaje, że wystarczy jeden nienawistny lub obraźliwy komentarz, by w niedługim czasie pojawiły się kolejne. A dlaczego mowa nienawiści obecnie przybrała na sile? Przede wszystkim daje nam poczucie, że coś jest dozwolone, że okrucieństwo, że agresja w sieci jest dozwolona i w ten sposób język nienawiści się nakręca. Zaczyna jedna osoba, inne zaczynają ją imitować i w ten sposób emocje się podkręcają. Zespół profesora Bilewicza postanowił zbadać reakcję autorów hejtu i spróbować wejść z nimi w krótką konwersację. Tutaj właśnie zastanawialiśmy się nad tym, czy wypowiedzi agresywne, które mogą się pojawiać w mediach społecznościowych, czy można z nimi walczyć za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji. Firma Samurai Labs stworzyła takiego bota, który komunikował się zgodnie właśnie z takimi prawidłowościami, które znamy z naszych eksperymentalnych badań psychologicznych. Jest właśnie taka sztuczna inteligencja. Michał Wroczyński, startup Samurai Labs. Która słucha sobie wszystkich rozmów, ale w momencie, kiedy ktoś zaczyna atakować inną osobę, to w tym momencie wykonuje interwencję. czyli de facto pisze. To są różne interwencje. Może miałeś dzisiaj zły dzień, ale tutaj tak się nie zachowujemy. Albo hej, to co mówisz, no może zranić tą drugą osobę. Te odczuwania okazały się bardzo skuteczne. To znaczy my w naszym zespole przeprowadziliśmy taką bardzo dokładną ewaluację, analizę statystyczną efektów tego spotkania z botem. No i okazuje się, że faktycznie ludzie, którzy napotkali na swojej drodze takiego bota, ci hejterzy, przestawali w znacznie mniejszym stopniu wypowiadali się w sposób nienawistny, aniżeli w tym okresie wcześniejszym. I to było niesamowite, że tylko rozmawiając z ludźmi udało nam się obniżyć o 20% ataki pomiędzy nimi. I co było takie wspaniałe, że widzieliśmy, że kiedy myśmy reagowali, ludzie też się dołączali. Mówili, no właśnie, dlaczego ty tak robisz? To było bardzo budujące. Dużo osób na przykład edytowało swój post i mówiło, o rzeczywiście zamieniało słowo na słowo i ktoś tam pisał, I hate you, nienawidzę cię, a potem było, pisał, okej, kocham cię. Wyniki badań sugerują, że warto grzecznie zwracać uwagę, gdy tylko spotkamy się z hejtem w sieci. Według naukowców, gdy w codziennym życiu trafiamy na hejtera, to ignorujemy go albo konfrontujemy się, sami używając agresywnego języka. Okazuje się jednak, że spokojne wyrażenie dezaprobaty może skłonić autora nienawistnych wypowiedzi do refleksji. Nie jest to łatwe, więc głęboki wdech i okazuje się, że skuteczną ripostą na internetowy hejt jest uprzejmość i empatia. No więc tego sobie życzmy nie tylko w internecie. To Trójka, 27 minut po 13. You're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, you're so lucky, Godzinę i 20 minut panie walczą na French Open. Iga Świątek w pierwszym secie wygrała z Kają Iwan 6-0. Trwa drugi set, on właściwie kończy się 6-5 dla Polki. Mocno trzymamy kciuki. Przypomnę, studio French Open na antenie Trójki w popołudniowej audycji po godzinie 18. Trójka. Program trzeci. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje. Jeśli o to chodziło, tak chcę. Nowe znaki na niebie, smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Co zmienia zdarzeń bieg? Oby nie był ostatni. Prawie półtorej godziny panie walczą w słońcu gorąco, gorąco. A tymczasem chińscy naukowcy ustanowili nowy rekord świata, osiągając temperaturę plazmy wynoszącą 120 milionów stopni Celsjusza. Tak właśnie, nie przesłyszeliście państwo, 120 milionów stopni Celsjusza i utrzymując tę temperaturę przez 101 sekund. To kluczowy krok w kierunku testowania reaktora termojądrowego. Przypomnijmy, że trwające od kilkudziesięciu lat eksperymenty z gorącą plazmą mają doprowadzić do opanowania energii termojądrowej, procesów, które zachodzą wewnątrz gwiazd. Ta energia termojądrowa pozwoli aby zaspokoić potrzeby energetyczne całego świata dzięki wykorzystaniu izotopów wodoru, które można uzyskać wprost z wody morskiej. Dodajmy, że największym projektem wykorzystującym fuzję termojądrową jest budowany we Francji ITER, międzynarodowy eksperymentalny reaktor termonuklearny, finansowany przez Unię Europejską, Chiny, Indie, Japonię, Koreę, Rosję i Stany Zjednoczone kosztem 18 miliardów dolarów. Jego uruchomienie planowane jest na rok 2025. Na kortach French Open gorąco. Szczegóły z paryskiego kortu już za chwilę. Bo już 6-0, 7-5. Brawa dla Igi Świątek. Niespodzianka dla Polki za chwilę. 18 minut pozostało do godziny 14, a już niecałe półtorej godziny i jest. Iga Świątek pięknie rozpoczęła walkę o obronę tytułu wielkoszlemowym Roland Garros. Iga Świątek w pierwszym secie wygrała z Kają Juwan 6-0, w drugim 7-5. No, to taki prezent dla nas, kibiców. My też mamy coś dla naszej zawodniczki. Najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin. Wszystkiego dobrego. Zwycięstwie Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, o pozostałych spotkaniach na paryskich kortach w specjalnym studiu French Open. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po 18.30. Tymczasem za 14.14. 14:14, trochę jak w tenisie. Tak, to jest dobry dzień. W powtórce z rozrywki Łukasz Fet, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No to ja powiem szóste, dzień dobry, dzień dobry, siódme. Dzień dobry, dzień dobry. Babkę szybko wybrać, raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Hej, baw się razem z nami, hej, baw się czuć u babkę z nami. Hej, kto się z nami bawia, do ciuciu babki zapraszamy. A kiedy ciuciu babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać. Powody zmartwienia na bok stóż i śmiej się tak jak ja. A kto do ciuciu babki nie ma sił lub komu chęci brak, to choćby nawet całkiem głuchy był, niech śpiewa tak jak ja. Hej, baw się razem z nami, hej, baw się ciuciu babkę z nami. Hej, kto się z nami bawi, do ciuciu babki zapraszamy. Czesław Niemen, zabawa w ciuciu babkę. Ciuciu babka brzmi seksistowsko według mnie. Nie, ale myślę, że ciuciu babką może zostać chłopak. No to, to nic nie robi. Nie ma tutaj żadnego szwu. Bawił się pan redaktor w ciuciu babkę? Ale rzeczywiście, że tak. I nie wiem, co ciekawsze. Bycie ciuciu babką, czy uciekanie przed ciuciu babką? Takie... na upartego. Tak, odgrywanie ról. Raz jestem ja ściganym, raz ścigam. Ten, co ściga, jest w mniejszości. No to takie społeczne zachowania się wtedy kształtują. Tak, rzeczywiście, ten, kto ściga, jest w dużej mniejszości. Jeszcze dodajmy, że to Niemen jeszcze big beatowy, zanim odleciał w kosmos. Tak. To tutaj proste rytmy, raczej codzienne tematy, potem poszło to bardziej. Dojrzał po prostu. Najpierw bawił się w ciuciu babkę, a potem... A potem po prostu wsiadł do statku kosmicznego. Niemniej, właśnie, ciuciu babka, na upartego ciuciu babka nie ma żadnych szans. Ale nie sposób nie drażnić ciuciu babki. To jest kijem. Taka... Kijem się drażni ciuciu babkę, wtedy ona jest wściekła i rzuca się na wszystkich. Ucieka się przed nią, czy się stoi, bo ja nie pamiętam. No chyba można uciekać właśnie. I w tym tkwi... Ciuciu zostaje z babką. No zapętlenie ciuciu babki tak naprawdę. A poza tym jeszcze w dzisiejszych czasach jakie odszkodowania mogą być grube. Dobrze. Jak się ciuciu babka przewróci. Albo wyjmie komuś paluszkiem oczko. Dobrze, przejdźmy do innych gier, może gier spokojniejszych. Jacek Fedorowicz, gry i zabawy towarzyskie, miasto, państwo. Tu gry i zabawy towarzyskie. Dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć słuchaczom popularną bardzo grę, która różnie się nazywa. Graliśmy w to namiętnie w czasach szkolnych. Gra jest pożyteczna, zmusza do zdobywania różnych wiadomości z różnych dziedzin. Ja rozdałem kolegom kartki i długopisy. Na kartkach były takie rubryczki. Państwo, miasto, góra, rzeka, sławny człowiek i inne. Jedno słowo wystarczy do zapełnienia rubryki, ale wszystkie słowa muszą się zaczynać od litery Z. Tak umówiliśmy się. Koledzy, widzę, błyskawicznie wypełniają, zaraz skończą. Boże, jeszcze tylko sławny człowiek. Boże, pusto w głowie. No, ja jak się chce... Skończyłem! Skończyłem! Ja jaszcza nie zaczęłam, ja nie lałam. Kolega kierownik zgłosił się pierwszy. Słuchamy. Musimy odczytywać? Oczywiście, oczywiście. Wy do mnie nie posiadacie zachowania? No, na tym niestety polega gra. Jeżeli zakwestionujemy jakieś słowo, kolega kuchmistrz będzie czytał, bo zgłosił się jako drugi. Wy mnie zamierzacie zdyskwalifikować? Sprawdzić chcemy po prostu. Słuchajcie, mnie się mnie sprawdza, kolego Federer. My nie mamy zamiaru sprawdzać. My umieramy z ciekawości. Jakie słowa wpisał w rubryki zwycięzca, to znaczy kolega kierownik? A to jest co inne, proszę bardzo. Moja wygrana nie była dla mnie zaskoczeniem. Rubryczki można nazwać moje. To prawda, to prawda. Rubryka pierwsza. Państwo na Z. Co kolega kierownik wpisał? Zjednoczone. Co? Stany Zjednoczone. Z przykrością to wpisywałem, ale wpisałem. To jest na S, nie na Z. Wy nie macie głosu, wyście są moim konkurentem. Zjednoczone uznajemy. Kolejność słów jest nieistotna. No, uznajemy. Dobrze. Miasto na Z? Zandomnierz. No nie, na Boże. Kolego kuchmistrzu, ja sobie zdaję sprawozdanie, że to nie jest duże miasto, ale myśmy nie powinniśmy nie dostrzegać terenu. Znacie takie hasło, Polska nie kończy się we Warszawie? Wartałoby, żebyście to sobie zapamiętaliście. Ale tu nie chodzi co gdzie się kończy, tylko na jaką literę się zaczyna. Sandomierz jest na S przecież. Co byście się tak uparliście? Zjednoczone na S i Sandomierz na S. Ze z waszą dykcją jest nieszczególnie. Ja wam cofnę uprawnienia mikrofonowe. Kolejna rubryczka, rzeka. Zapomniałem. Ale ma kolega kierownik przecież zapisane. Więc odczytywam zapomniałem, ja pamiętałem tą rzekę, niestety na chwilę ona mię uleciała ze zgowy, a ponieważ reguły gry wymagałem, aby pisać na literę Z, więc wpisałem słowo zapomniałem i tą rubryczkę uznawamy bez dyskusji. Następna rubryka jest góra i od tej mam zakonotowane zalewajka. Zalewajka to jest zupa! Nie ma rubryki zupa! A przepraszam, zalewajka to jest ta rzeka, co we w pierwszej chwili zapomniałem, a góra jest Zielona Góra. Znowu mię powiecie, że to na S. Zielona Góra to jest nie miasto. Nie zawracajcie mię głowy, miała być góra i jest, sama nazwa wskazywa. Góra jest góra, sławny człowiek teraz. Pewnie Henryk Zienkiewicz. Cicho, uspokój. Ziemniak. To jest roślina. Roślina to jest następna rubryczka. Ja tam posiadam zakonotowane zaata zielona, takie warzywo. A ziemniak Stanisław to był w naszym miasteczku taki krawiec. Sawny nad samą okolicą, bardzo to sawny. To ja już widzę, że przegrałem, możemy już nic skończyć. Nic podobnego. Musicie wysłuchać do końca. To są wiadomości ogólne, które się przydawają. Bardzo pożyteczna gra, kolego Federowicz. Będziemy częściej we w nią grywać. Zwierzem na Z, to ja posiadam zabezpieczone koza. We w tym wypadku Z mię wypada, no nie zupełnie na początku, ale koza jest bardzo pożyteczna, więc nie możemy jej traktować po macoszemu. Wispa, tutaj miałem kilka wisp do wyboru, ale abyśmy uniknęliśmy dyskusji, wpisałem zachodnie wybrzeże Islandii. Islandia jest niewątpliwą wispą, więc tutaj kolega kuchmistrz nie będzie miał sejmnikował. I ostatnia rubryka, utwór literacki na Z, zasady krasomówstwa we w pytaniach i odpowiedziach. Pasjonująca lektura. Takiej masy wiedzy mój mózg nie przyjmuje. Mój również, mój mózg wyłączył się rzeczywiście przy którejś kategorii i ten sketch byłby śmieszny, gdyby on nie... On jest śmieszny. On jest tak, bo dlatego, że jest właśnie tak prawdziwy. Że załata? Że załata i że jak kierownik, to i załata przejdzie. I że to nie ma znaczenia co, tylko kto to mówi. To prawda, to jak z nauczycielem. Nauczyciel opowiadał bzdury, a myśmy kiwali głowami, prawda? Na przykład równania matematyczne. No, nikt tego nie sprawdzi. No to on to pisał, mówił, że tak jest. Ja nie byłem w stanie go sprawdzić. To jest jeszcze nic. Podobno w jesionce można chodzić wiosną i tego też nikt nie sprawdza. Bo? To jest totalnie poza systemem. No w sumie tak, tylko trzeba ją skracać. Tak, tak, skracać z każdym cieplejszym dniem. A to już inny sketch. Inny sketch. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziś mówiliśmy, jak się Państwo zapewne zorientowali, o grach i zabawach. Przed nami jeszcze Andrzej Zaucha i Anna Wa. Nie przerywajcie zabawy, tak jak mi Państwu, jak i my Państwu życzymy, abyście Państwo tej zabawy nie przerywali. Stan dziecka, żebyście Państwo mieli... Permanentnie. Permanentnie, oczywiście. Nie zawsze, ale tak, zawsze wewnętrznie mieć dostęp do tego. Do usłyszenia.